أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحروف المشبهة بالفعل Evet, fiile benzetilmiş harfler. Fiile benzeyen harfler. El hurufu harfler. Öyle harfler ki el müşebbehetü benzetilmiş. Neye? Bil fi'li. Fiile benzetilmiş harfler. Şimdi fiile niye benzetilmiş? Lafzen benzetilmiş bunlar fiile. Fiile lafız yönüyle benzetiliyor. Ne gibi? Niye? Çünkü fiil nasıl ki sülasi oluyor, rubai oluyor, humasi oluyor. Bu harfler de sülasi oluyor, inne, enne, leyte, rubai oluyor, keenne, lealle, humasi oluyor, değil mi? Lakinne gibi. İki, fiil mazi fetha üzere mebni oluyor. Bunlar da hepsi fetha üzere mebnidir. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. Mana cihetiyle de yine bu harfler fiile benziyorlar. Çünkü bunların her birinde fiil manası vardır. Ekkettü. İnne enne ekkettü. Tekitle söyledim. Kesin olarak söyledim. Ekkettü manası el müstefat min inne ve enne. Enne, inne bunlardan. Şebbehtü. Keenneden anlaşılan şebbehtü. Teşbih ettim, benzettim. Lakin neden? Anlaşılan istedraktü, istidrak ettim. Ne demek ki? Elam-ı sabıktan akla gelen tevehhübü sildim, def ettim, kaldırdım. Temenneytü, leyteden anlaşılan. Ve taracceytü, lealiden anlaşılan. Peki, vehiye bu harfler inne ve enne ve keenne ve lakinne ve leyte ve lealle bunlardır. Veleha, şimdi hükümlerini anlatmaya başlayacak. Veleha ve lihâzîl hurufi. Bu harfler için vardır. Ne vardır? Sadrul kelami. Kelamın evvelinde bulunma hakkı vardır. Bu harfler kelamın evvelinde bulunur. Yani kendilerinden sonra cümle gelir. Bu harfler iptidai. Yani kelamın başına gelmesi lazım. Mesela sen çünkü tekit yapacaksın. Tekit yapacaksan bu kelamın başına gelecek ki tekit olduğunu ne yapsın? Teşbih yapacaksın, istidrak yapacaksın, temenni edeceksin, taraccı edeceksin. Evet, bunların hepsi ne olması lazım? Kelamın baş tarafında olması lazım. Yani evvel emirde bilinsin. Demek ki bu kelamın hangi türündendir? Yani hangi nevisindendir? Tekitli kelamdır. Veyahut da işte teşbihi bulunduran bir kelamdır. Veya istidraki veya temenniyi, teracciyi bulunduran bir kelamdır. Muhatap evvel emirde onu ne yapsın? Anlasın. Siva enne. Ama enne bundan müstesna. Çünkü enne ismi haberiyle beraber cümle değil, müfret hükmündedir. Dolayısıyla kelamın evvelinde bulunmaz. Siva enne el meftuhati fehiye bi aksiha. Fehiye enne bi aksiha bi aksi bi aksi baki bakiha. Diğerlerinin aksinedir. Bi aksiha yani diğerleri neydi? Diğerlerinde sadarat-ı kelam hakkı var. Enne de ise sadarat-ı kelam hakkı yok. O kelamın evvelinde gelemez. Niye gelemez? İlletini söyledik. Efendim. لِأَنَّهَا مَعَسْمِهَا وَخَبَرِهَا ف۪ي تَوِيلِ الْمُفْرَدِ Müfret tevilindedir. Mastar tevilindedir. Öyleyse فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ التَّعَلُّقِ بِشَيْءٍ آخَر Öyleyse başka bir şeye taalluku gerekir ona. Başka bir şeye taalluk edecek ki hatta yetinme kelame. Kelam olarak ne olsun? Tamam olsun. Başka bir şeye muhtaçsa o zaman kelamın başında ne yapamaz? Gelemez. (Gülüyor) Ve telhaku bitişir ha bu harflere. Ne bitişir? Ma, ma bitişir. Öyle mi ki el kâffetü. Yani el mani'atü anil amel. Ameli men eden, ameli engelleyen ma, ma-i kâffe. Bitişir. Bitişir de fetulga. Evet, fetulga. Bu harfler iptal olunur. Bu harfler azledilir yani. Neyden lağv edilirler, ilga edilirler? Anil amel yani. Tamam. Ma-i kâfe bulunduğu için bunlar amel etmekten men olunur, iptal olunur amelleri. Tabi alel efsahi. Alel efsahi. Ala efsahi lugati. Lugatların, efendim, lehçelerin en fasihi üzerine böyledir. Peki. Ne demek? Demek ki efsah olmayan lügata göre ma-i kâfe bitişse de amel edebilir. Peki. Ma-i kâfe gelir ve ameli iptal eder. Nasıl olur? İnnemâ zeydun kâimun. İnnemâ zeydun kâimun. Zeydun kâimun müfteda haber olur. İnne efendim harfun müşebbün bil fiil mulgan anil amel. Amel etmekse iptal edilmiş. Ortadan kalkmıyor. Amel edemiyor. Zeydun kaim. Zeyd müfteda kaimun müftedanın haberi. Evet. Ala gayril efsah. Amel eder dedik. O zaman o ma-i kâfe değil de ma-i zâide kabul ediyorlar. Febimâ rahmetin minallâhi gibi. Febi rahmetin febimâ. Ma orada zâid. Febimâ rahmetin. Kemâ vaka'a fi bâdı eş'arihim. Arapların bazılarının şiirlerinde böyle vakı olmuş gelmiş. Ve tedhulu dahil olur bu harfler. Hine izin. Yani hine iz telhakuha ma el kâfe. Ma-i kâfe lahik olduğunda, bitiştiğinde efendim bu harfler dahil olur. Ne üzerine dahil olur? Alel ef'ali fiiller üzerine dahil olur. Ameli bozdu. Ma-i kâfe geldi. İnne'nin amelini zaten bozdu. İnne nereye dahil olacaktı? Yani inne, enne, kenne buna isme dahil oldu. Artık isme dahil amel etmiyor ki. Tamam. Örnek. İnnemâ darabe zeyd. İnne darabe diyebilir miydik? Diyemeyiz. İnne amele darabeye dahil olmaz. Fiil. Ama innemâ darabe zeyd. İnnemâ darabe zeyd. Şimdi bu harflerin her birinin manalarını, bu harflerle ilgili efendim yerleri, bunların hükümleri, şimdi onları anlatacağım. Fe inne, inne-i meksure, la tugayyiru, değiştirmez. Neyi değiştirmez? Ma'nel cümleti, cümlenin manasını değiştirmez. Yani onu mastar hükmüne sokmaz. Zeydun kaimun, Zeyd kaimdir, ayakta olucudur. İnne geldi, yine Zeyd kaim demektir. Zeyd'in ayakta olması mı, öyle değil. Mastar hükmüne sokma. Peki manasını değiştirmez de ne yapar? Yani cümleyi cümle olmaktan çıkarmaz. Cümle gene cümledir ama bir kişi o zaman innenin gelmesiyle beraber oraya ne meydana geliyor? Tekit. Tamam, tek. Yani inne zeyden kaimun dediğin zaman zeydun kaimun dediğinde ne manaysa inne zeyden kaimun yani. Kıyam zeyde sabit. Tamam. İnne zeyden muhakkak ki zeyd ayakta. Tahkik manası, tekit manasını yapıyor oraya, ilave ediyor. Ve enne, enne ise ma'a cümletiha. Cümle demesi nedir? Kevni sabıktır yani. Değil mi? Kevni sabık alakasıyla mecazdır. Cümle. Zeydun kaimun idi ama enne gelince artık cümle değil. Fitebilir mastardır yani. Tamam. Ma'a cümletiha ne demek? Şöyle anlıyoruz onu. Şöyle anlıyoruz. Ma'asmiha ve haberiha. İsmi ve haberiyle beraber enne. Semmaha musannif ona isim verdi cümleten cümle diye. Bi'itibari ma kânet aleyhi kable duhulliha aleyhima. O isim ve haber üzerine enne gelmeden önce cümleydi. Zeydun zeyd nedir? Kaimun ayaktadır. Zeyd müktida. Kaimun haber. Ama geldi. Belagani bana ulaştı. Bana ulaşan ne? Enne zeyden kaimun. Kıyamu zeydin. Bak kıyamu zeydin. Enne zeyden kaim. Zeyd'in ayakta olması. Zeyd ayaktadır değil. Zeyd'in ayakta olması bana ulaştı. Enne zeyden kaim. Mastar tevilini yapalım. Haberden mastarı alırız. Enne'nin ismini muzaf kılarız. Mahalli olan İrab açığa çıkar. Belagani kıyamuke. Tamam. Ra'aytu enne zeyden kaimun. Ra'aytu kıyame zeydin. Tamam mı? Peki. Ve enne ma'a cümletiha ma'a ismiha ve haberiha fi hükmil müfredi. Ne demek? Fi tevilil müfredi. Müfred hükmünde oluşudur. Ve min semme. İşte bundan dolayı. Ve min eclil farkı el mezkuri. Zikredilen farktan dolayı. Yani inne cümlenin manasını değiştirmiyor. Cümlenin manasını tekit ediyor. Cümle inne dahil olmadan önce neyse inne dahil olduktan sonra aynı. Enne ise cümleyi cümle olmaktan çıkarıp müfret hükmüne soktuğundan dolayı. Aralarında böyle fark bulunduğundan dolayı. Vecebe vacip oldu ne? El kesru. Elif nun maddesinin hemzesini kesrelemek vacip oldu. Elif nun maddesi hemze ve nun. Tamam. Onun hemzesini kesre yapmak vacip oldu. Nerede? Fi mevdi'il cümeli. Cümle mevzilerinde. Yani cümle olacak yerlerde elif nun maddesi vakı oldu mu ne oluyor? Kesin. İnne zeyden kaim. Enne olmaz. Niye? İptidada. Ve vecebe vacip oldu nerede? Ve vecebe vacip oldu ne? El fethu elif nun maddesinin hemzesini fethalı okumak yani enne okumak vacip oldu. Nerede? Fi mevdi'il mufredi müfret mevzilerinde. Anlaşıldı? Müfret olan yerlerde, müfret olmayı gerektiren yerlerde elif maddesinin hemzesi fethalı olması vacip oldu. Cümle olan yerlerde ise elif maddesinin hemzesi kesre olması vacip oldu. Şimdi bu yerleri gösteriyor. Fekusirat. Öyleyse kesrelendi. Böyle okuyabiliriz. Fekusirat kesrelendi. Yani cu'ilet cu'ilet hemzetü el elifi ve nun elifin maddesinin hemzesi ne yapıldı meksuraten meksur kılındı. Fekusirat kesrelendi. Kesrelenen ne? Hiye o. Hiye yani hemze. Elif'in maddesindeki hemze kesreli okundu, kesreli kılındı. Veya şöyle okursun, fekeserte. Cealte, sen kılarsın, fecealte, kılarsın. Ne kılarsın? Meksurate yani. Fekeserte ha, onu kesreli kılarsın. İkisini de okuyabiliriz. Evet, biz onu genelde gaib olarak okuyoruz. Fekusirat kesreli kılındı. Nerede? İptidaen. Ne demek? Fi ibtidai kelam. İptidai kelamda, kelamın başında bulunursa, evet, kelamın başında oldu mu? Çünkü o kelam yeni başlıyor, cümledir yani. Gelen iptidai cümledir. Likevnihi mevda'al cümleti. Efendim küsirat. Nahu inne zeyden kaimun. İnne zeyden kaimun. İnne harfun müşebbün bil fiil mebniyün alel fetih. Zeyden İsmu inne mensubun lafzan bil fetha kaimun merfuun haberu inne merfuun bil damme. Ve ba'del kavli. Kavl maddesinden müştak kelimelerden sonra da ne yapıldı? Küsirat. Yine kesre kılındı. Yani kema küsirat fiptidail kelami, kelamın iptidasında kesreli kılındığı gibi küsirat ba'del kavli. Kavilden sonra da, yani ve ma vaka'a ba'del kavli. Kavilden sonra vakı olan cümlede de elif'in maddesine, hemzesine ne yapıldı? Meksul. Kavil ve ondan müştak olan. Evet. Niye? İlleti ne? لِأَنَّ مَقُولَ الْقَوْلِ لَا يَكُنُ اِلَّا جُمْلَةً. Mekul ancak cümle oluyor. قَالَ زَيْدٌ. Zeyd dedi. Ne dedi? Mekul kavli. اِنَّ عَمْرًا قَائِمٌ. اِنَّ عَمْرًا قَائِمٌ dedi. اِنَّ حَرْفٌ مُشَبَّهٌ بِالْفِيلِ عَمْرًا اِسْمُ اِنَّ قَائِمٌ خَبَرُ اِنَّ مَعَسْمِهَا وَخَبَرِهَا cümletün, ismiyetün mensubetü mahal, mahallen mensuptur, makulü kav. قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ. قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ. Enni olmaz. Ve küsrat yine kesreli kılındı eydan. Yani kema küsrat ba'del kavli ba'del ismi el mevsuli. İsmi mevsulden sonra da vaku olan elifnin maddesinin hemzesi meksur kılındı. Niye? Lienne sulatel mevsuli la tekune illa cümleten. Çünkü ismi mevsulün sılası cümle olur. Başka bir şey olmaz. Cümle mevziinde de elif maddesinin hemzesi kesreli olur. Nah. Ca'eni ellezî inne ebâhu kâimun. Ca'e geldi. Kime? Ni bana. Kim geldi? Ellezî ol kimse. Ol kimse. Ellezî ismi mevsul. Ondan sonra bak elifin geldi. İnne ebâhu kâim. İnne ebâhu. Muhakkak onun babası kâimun. İnne harfun müşebbün bil fiil. Ebâhu ismu. İnne mensubun bil elif. Değil mi? Evet. Esma-i Sidde-i Mu'telle'den olan bir isimdir. Damire muzaf olmuş. Mensubun bil elif. Kâimun merfuun haberu inne. İnne ma'asmiha ve haberiha cümle la mahalle leha minel i'râb. Lienne hâzihil cümle sıletül mevsul. Sıla cümlesine irafım alıyor. Ve âteynâhu minel künûzi ma inne mefâtihahu letenû'u bil usbe. Da bitti. Başka söylemedi. Vav-ı haliyeden sonra vak olursa yine cümle oluyor. Cümle olduğu zaman ve inne ferîgam minel mü'minîne lekârihû. Ve inne ferîgam minel mü'minîne lekâr. Vav-ı haliye inne harfun müşebbun bil fil. Ferîgan ismu inne minel mü'minîne zarf car mecrur. Mahallen mensub ferîgan sıfatı. Lam lamu ibtida kârihûne haber. İnne ismi haberiyle beraber İrab'dan, efendim söyle, İrab'dan mahalli mensup cümletün haliyetün, cümle-i haliyettir. Efendim, kasemin cevabında yine elif'in maddesi meksur olur. Evet. Söylemedi onu da. Vallahi inne zeyden lekerimun, inne zeyden kerimun. Lamlı da gelebilir, haber lamsız da gelebilir. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le minel mursalin. İnne niye? Cevabul kasem. Evet, hatta iptidaiyeden sonra Meriva Zeydün, Zeyd hasta oldu. Hatta innehu la yurca. Hatta ki innehu la yurca. Artık umut edilmiyor. Onun yani iyileşeceği umulmuyor yani. Evet. Peki. Ela'dan sonra, Ema'dan sonra değil mi? Bunlarda da hep ibtidai kelam var. Ela innehum humus süfeha. Ela, agah olun. Uyanık olun. Gaflet etmeyin. İnnehum humus süfeha. Şüphesiz ki onlar sefihlerin ta kendisidir. Ahmakların ta kendisi onlar. Lam-ı iptidadan önce vakı olursa, baktın ki haberde lam var, o zaman enne olmaz. Çünkü lam-ı iptida, iptida lam-ı nereye dahil cümlede bulunur. قَدْ يَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُ Değil mi? قَدْ يَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُ Harfi tastıktan sonra vakı olursa, harfi tastıktan sonra, Naam. Evet. Soruyor adam. Ezeydun gaimun. Ezeydun gaimun. Zeyd ayakta mı? Naam. İnne zeyden gaim. Ve futihat. Fethalı kılındı. Elif'in maddesine hemzesi. Şimdi ve futihat okursan tahtında hiye Hemze-i vaslın elif'in maddesinin hemzesi meftuh kılındı. Peki başka ne yapabilirsin? Ve fetahte. Fethalı kılarsın yani sen. Tamam. Ve futihat fethalandı. Ne oldu halde? O ismi haberi hale kevniha ma'a cümletiha. Yani o cümlesi ismi haberiyle beraber olduğu halde fa'ilete. Fa'il vakı olduğunda. Vay. Örnek. Belagani enne zeyden alimun. Belaga ulaştı. Ni bana? Bana ulaşan ne? Enne zeyden alimun. Yani ilmu zeydin. Zeydin ilmi bana ulaştı. Peki niye fail olduğunda fail mevkiinde vakı olduğunda elbim fethi okunuyor? Li vücubi kevnil faili mufrede. Fail müfret olması vacibdir. Ve mef'uleten, mef'ul olduğu halde vakı olduğunda kerihtü enne zeyden şair. Zeyd'in şiirini çirkin gördüm. Kerihtü. İğrendim. Kerih gördüm enne zeyden şair. Ne demek? Şi'ra zeydin. Zeyd'in şiirini. Evet. Yine li vücubi kevnil mef'uli müfreden. Müfret olması gerekiyor. Meful müfret olduğundan dolayı elif'in maddesi meful makamında meful olduğunda vakı olursa elif'in maddesi ne olur? Söylen meftu olur. Daha ne olduğu halde vakı olursa ve müptede eten elif'in ismi haberiyle beraber müpteda vakı olduğunda elif'in maddesi meftu olur. Nahv. İndi enneke fadilun. Senin faziletin benim indimde nezdimdedir. İndi benim katımdadır. Benim katımda olan şey nedir? Enneke fadilun. Senin fadıl olman. Yani indi fadluke. Aynı illet aynı. Li vücubi kevnil müftü müfrede. İsmin kısımlarındandır. Asıl olan müfrettir. Müfret olayı. Olması vacip. Peki. Ve muzafen ileyha, muzafı ile vakı olduğunda, muzafı ile olarak vakı olduğunda elif'in maddesinin hemzesi meftuh olur, meftuh kılın. E'cebeni, beni hayrete düşürdü, beni şaşırttı. İştiharu enneke alimun. İştiharu enneke alimun. Yani iştiharu ilmike. Senin ilminin şöhreti, meşhurluğu beni şaşırttı. Ve kalu Araplar dediler levla enneke. Levla'dan sonra enne okudular. Bi fethil hemzeti yani. Ba'de levla el imtina'iyye. Levla'yı imtina'iyye'den sonra vakı olan elif'in maddesini ne yaptılar? Meftu okudular. Niye? Niçin? Leennehu çünkü levla'dan sonrası nedir? Müptedeun müptedadır. Basitlere göre müptedadır. haberi vücuben mahsustur. Ve kevnül mübtede-i müfreden vacibun. Levla enneke muntalikun in talaktu. Levla enneke muntalikun ne demek? Levla intilakuke mevcudun. Senin gitmen olmasaydı intilaktu ben de giderdim. Sen ne yapmadın? Gitme işini yapmadın. Ben de gitmedim. Benim gitmem olmadı. Niye? Çünkü senin de gitme olmamış. Levla enneke. Levla enneke. Evet. Levla enneke. Muntalikun. Levla'dan sonra vak olmuş. Levla intilakuke demek. Enneke muntalikun. Mübteda. Enne harf müşebbihun bifil kaf mahallen mensub ismi enne muntalikun haberu enne. Enne ma ismiha ve haberiha fi tevilil müfrat merful mahal mahallen merfu mübteda. Haber, haber vücuben hasb edilmiş. Tamam. Ve kezalike galu. Yine Araplar dediler. Lev enneke dediler. Lev enneke. Ve lev ennehum amenu. Değil mi? Lev enneke dediler. Bi fethil hemzeti. Hemzenin fethiyle. Liennehu çünkü levden sonrası nedir? Fa'ilun. Arkada gördük. Fa'il mevkiinde de elifin maddesinin hemzesi ne olur? Meftuh olur. Neyin failidir peki? Li fi'lin mahzufin. Mahzuf fi'nin failidir. Lev enneke kaimun. Ne demek? Lev vaka'a kıyamuke. Lev vaka'a lev sebete kıyamuke. Senin kaim olman sabit olsa, vakı olsaydı lekâne keza ve keza. Şöyle şöyle olur. Tamam. Peki. Kesre olacak yeri gördük. Fetha olacak yeri de gördük. Dedik ki müfret mevkisinde olursa meftu olur. Cümle mevkiinde olursa meksur olur. Peki her ikisinin olacağı yerde her ikisi de olabilir. Fa-i cezaiyeden sonra, izai fucaiyeden sonra müfret de olabilir. O zaman müptida olur, haberi mahzup olur. Cümle de olur. Fe'in caze. Fa-fa'yı tafsir şimdi bunu anlatacak. Fe'in caze. Eğer caiz olursa bir yerde. Et takdiran. İki takdir caiz olursa. Ne demek? Yani takdirul mufradi ve takdirul cümleti. Cümle olması da, müfret olması da takdir edilebilirse. Cazel emrani. Caze. Caiz olur. Ne caiz olur? El emrani. İki iş caiz olur. Yani el fethu vel kesru. Fetha meftuh kılmak da caizdir. Meksur kılmak da caizdir. Tabi meftuh kıldığın zaman ismi haberiyle beraber müfret hükmünde olur. Meksur kıldığın zaman da inne ismi haberiyle beraber cümle olur. Evet. Bu da iki yerde oluyor. Fa-i cezaiye, idai, fucaiyeden sonra vakı olan elifin maddesini. Meksur okumak da caizdir, meftu okumak da caizdir. Men yukrimni fe inni ukrimuhu. Men yukrimni fe enni ukrimuhu. Men yukrim, her kim ki ikram ederse ni bana, bana ikram ederse. Şimdi inneye göre okuyalım, mana verelim. Fe inni ukrimuhu, şüphesiz ki ben de ona ikram ederim. Ene ukrimuhu demektir yani. Peki. Şimdi enneye göre okuyalım. Men yukrimni, kim bana ikram ederse, her kim bana ikram ederse, fe enni ukrimuhu, benim ona ikramım. Benim ona ikramım. Ne demek? Benim ona ikramım parantez içinde sabittir. Gördün? Enne ismi haberiyle ne oldu? Müfret oldu bak. Müfret. Cümle olmadı. Anladık. Demek ki eğer meksur okunursa burada fa-i ceza edasına. Fe inni ukrimuhu, o zaman murat, mütekellim muradı ne olur? Fe ene ukrimuhu. Fe ene ukrimuhu. Ben de ona ikram ederim. Eğer ki men yukrimni fe enni ukrimuhu, o zaman ne olur? Evet. Fe cezauhu, onun cezası, onun karşılığı nedir? Enni ukrimuhu. Bak şimdi. Enni ukrimuhu. Yani ikrami. Fe cezauhu, onun karşılığı nedir? İkrami, benim ikramımdır. Evet. Şimdi müptidayı takdir edersen enni ukrimuhu haber oldu. Ama biz onu ne yapıyoruz? Haber takdir ediyoruz onu. Yani onu müptida yapıyoruz. Tamam, müptida yapıyoruz. Haberini takdir edeceğiz. Fe ikrami iyyahu, fe ikrami iyyahu, benim ona ikramım sabitün. Veyahut da fe ikrami, benim ikramım sabitün lehu. Ona sabit. Tamam. Peki. Bir de ne dedik? İzai Fucai'den sonra. Şairin sözü. Ne demiş? Ve izâ innehu abdul qafa vellehâzimi. Lihazim değil. Lehazim. Lehazim. Lihzimetünün cemisi. Lihzimetün lehazim. Vellehazim. Kesir demiş, yok kesir değil. Ellihzime, tamam. Çene kemiği demektir. Lihzimetün, lihzimetani, lehazim. Mesacı tipesinde. Tamam. Ben burada nasıl yapmış? Vellihani, lehazim. Lihzimetün, lehazim. Lihzimetün bi kesril lam ve za, lihzimetün çene, lihzimetani derler ikisine, cem'i lehazim gelir, ehteri kebir. Şimdi bu da neyin örneği? İzai mufacie, izai fucaiye den sonra vakı olan. Feyecüzü fiyel kesru, kesru okumak caizdir. Ala enne ma isme ve habire cümle. Cümletir. İzai fucaiden sonra vakı olmaz. Cümletir. Veyahut da feth okumak vaciptir. Ala enneha, enne burada ma'a isme ve habire, ismi haberiyle beraber nedir? Mahzuful haber. Haberin mahzustur. Ne demek? İza ubudiyetuhu lil kafa vellehazimi thabitetun. Şimdi beytin tamamını görelim. Ve küntü ura zeyden kema gîle seyyida. İza innehu abdül kafa vellehazimi. Ura burada ezunlu manasına yani. Zeyden ikinci mefulu, Seyyiden üçüncü mefulu. Kemakil de itiraz gelmiş oraya. Cümleyi itiraziyedir. Mana verin. Ve küntü idim, olmuştum ura, yani ezunu zannediyordum Zeyden, Zeydi. Kemakile denildiği gibi, denildiği gibi Zeydi zannediyordum. Ne zannediyordum? Seyyiden. Seyyid. Kerim, değerli bir kimsedir diye zannediyordum. İda. Oho. Bir de ne görsem ki? İnnehu abdül kafa vellehazimi. O, yani İda innehu, cümle yaptığımızda hüve abdül kafa vellehazim. Çene kemiklerinin ve ensesinin kölesidir. Yani yatar, yer içer, konuşur. Başka bir şey yok. Anlaşıldı. Hani leim yani ha. Leim alçak bir adamdır yani. Düşük bir adamdır. Yahkumu kafahu ve lehazimehu yani. Çenelerine, çene kemiklerine hizmet eder ve ensesine hizmet eder yani. Ha. Yani bütün derdi, himmeti, gayreti efendim en yeküle yemektir yani. Yer niye liya alma kafahu ve leha zimuhu. Ve lem yuti şeyen lil fukara. Fakirlere bir şey vermesin. Vermemiş. Li hisseti alçak. Alçak olduğu için böyle. Yani görüldüğü, zannedildiği gibi değil. Denildi ki o seyyittir ki. Yok diyor. İzadan sonra cümle de olabilir, müfret de olabilir. Kafayı büyütmek için de bu da levmin de en son noktası yani. Yiyor yani. Bütün gayreti demek ki karnına sokacağı şey yani. İndirecek, yiyecek yani. İnsanın değeri nedir? İnsanın değeri yaptığı işle orantılı olur yani. Yaptığı işe göre. Bunun derdi ne? Bütün derdi yemek içmek. Karnındakini çıkarttığın zamandaki neyse o değerdi. Peki şimdi İza innehu abdül kafa vellehazim okuduk mu? O zaman ensesinin kafa ense burası. Ense vellehazim bu da çene kemikleri. Efendim, kölesi. Şimdi izah okuduk mu? Hü Abdülkafa ve lehazim demektir. Yani. O çenesinin, çenelerinin ve ensesinin kölesidir. Yani onun köle nasıl efendisine hizmet ediyor? Bu da çenesiyle efendim, karnına hizmet ediyor yani. Derdi bu. Peki lazım mı mana yani? Ya'budu ve yahtumul kafa ve lehazim. Bimana enne himmetehu himmeti en yektesibe kesbetmek liyeküle yesin diye ve ya'luma kafahu ve lehazimahu. Çenesini ve ensesini büyüt der diyor. İza izayı müfaciye inne harfu müşebbun bil fil hu ismi Abdülkafa efendim haber inne vellehazim matuf vellehazimih ve abdüllehazimi yani tamam Abdülkafa vellehazimi ve abdüllehazimi cümleyi ismiyedir tamam meftu okursak o zaman haber mahzup oluyor haber takdiri ne diyoruz hemen haberini getirelim önce takdirini yapalım. İza ennehu Abdülkafa vellehazimi İza ennehu Abdülkafa vellehazim ne takdirinde? Şöyle Ubudiyetuhu lilkafa vellehazimi sabitet Ubudiyetuhu onun ubudiyeti tamam mı? Ubudiyeti lilkafa vellehazimi sabitetün Kemakîn nedir? Oradan cümle itirazı. Ve şibhihi bir de bunun benzerleri. Buna benzeyen yerlerde de aynı olur. Mesela Maymastariye'den sonra. Evvelu ma egûlu inni ehmedullah. Şimdi burada mayi mevsule mevsufe kılarsan o zaman evvele ma egûl yani evvele mekulati inni muhakkak ki ben ahmedullah Allah hamd ediyorum. Dolayısıyla meksur okuduk bak. İnni ahmedullah. Ma'i mevsule yapmışsın ma'i mevsule. Evvele ma ekul. Evvelu ma ekul. Onu da yapalım, okuyabiliriz. Evvelü mâ yekûl inni ahmedullah. Peki mâ-i masteriyet yaparsak? Mâ-i masteri. Evvele mâ yekûl, yani evvele ekvâli. Evvele ekvâli. Ekvalin, akvalimin evvelinde olan şey nedir? İnni ahmedullah. Yani efendim hamdilillah. Allah'a hamd etmem sabitün. Sabittir. Allah'a hamd ediyorum. Yani hamdilillah oluyor. Hamdilillahi sabitün. Akvalimin ilki hamdilillah. Allah'a hamd etmek. Allah'a hamd etmem. Ne Allah'a hamd etmem? Sabitün. Sabitün. Peki, o da gitti. Velidâlike işte bundan dolayı. Şimdi ikinci bir şey. Yani inne cümlenin manasını değiştirmiyor. Enne ise cümlenin manasını ne yapıyor? Tağyir ediyor. Onu mastar hükmüne sokuyor. Velidâlike işte bundan dolayı. Yani veli ecli enne inne el meksure. İnne-i meksure la tugayyiru ma'nel cümle. Cümlenin manasını değiştirmez. Kâne ismuha el mensub, öyleyse onun mensup ismi ne hükmündedir? Fî mahallir ref'i, ref'man. İnne zeyden kâimun desem bile o ne demektir? Zeydun kâimun demektir. Zeyd o zaman her ne kadar mensup olsa bile ne hükmündedir? Merfu mahallindedir. Çünkü adem hükmünde yani. Ne yapıyor sadece? Lafzı bir tesir olmuş, manada tehdit getirmiş, manayı tahir etmemiş. Yani gene zeydun kaimun demektir o. Yani faidesi tekittir sadece. Başka bir şey yok. Onu, ama enne geliyor, cümleyi ne yapıyor? Tahir ediyor. Manasını değiştiriyor, müfrat hükmüne sokuyor. İnne ise cümlenin manasını değiştirmiyor. Değiştirmediğine göre onun mensup ismi inne zeyden kaimdaki zeyd ne hükmündedir? Zeydun hükmündedir. Ha, merfu mahallinde olduğuna göre o zaman ona atıf yapılabilir mi? Diyor ki yapılabilir. Caize, caiz olur. Ele atfu, atıf yapmak. Ala mahalli ismi inne. Ala mahalli ismi inne. İnnenin isminin mahalline. Yani o merfu'a atıf caizdi. Ama el meksure. Dikkat et. İnne-i meksurenin neye değil. Neden dolayı? Çünkü o her ne kadar lafızda mensup olsa bile manada bir değişiklik olmadı. Zeyd orada ne hükmündedir? Merfu mahallindedir. Bu inne-i meksure ne oldu halde? Yani sevâün kânetil meksûreti meksûreten lafzan ev hukmen. İster lafzen inne olsun, isterse de manen hükmen inne olsun. Lafzın inneyi zaten biliyorsun. İnne zeyden kaimun. İnne zeyden kaimun. Lafzın innedir. Zeyd'in üzerine atıf yapacağız. Ve amrun. Ve amran dersin zaten. Lafza atfettin. Tamam. Peki amrı Zeyd'in mahalline atfedebilir mi? Atfedebilirsin. Ve amrun diyebilirsin. Bir ref'i. Ref ile atıf caiz. Şimdi hükmen inne nasıl oluyor? Lafızda ennedir ama manada innedir. Nasıl örnek verelim? Alimtu enne zeyden kaimu. Alimtu enne zeyden. Alimtu'dan sonra vak olmuş. O nedir orada? Alimtu'nun iki mef'ulü hükmündedir. Yerindedir. O zaman bu ne hükmünde kabul ediliyor? İnne hükmünde kabul ediliyor. Evet. Alimtu enne zeyden kaimun ve amrun. Bir ref'i atıf caiz. Ref ile. Peki. Şimdi lafzen meftu olsa bile burada alimtu enne Zeyden kaimundaki o enne lafzen merfu lafzen meftuh olsa bile enne olsa bile fehiye meksuratun. Buradaki elifin maddesinin hemzesi meksurdur. Hükme, hüküm cihetinde. Niye? Talili nedir? Şundan dolayı ki buradaki enne enne ma'mulüyle beraber yani ismi haberiyle beraber bitevilil cümle cümle konumunda olucudur. Cümle tevilindedir. Niye? Likevniha kaimeten makame makame makamel mef'uley iki mef'ul makamına kaim. Tamam. Çünkü alimtünün mef'ulü ne hükmünde neydi? Aslında müftida haber. Dolayısıyla fesaha en yurfa'al ma'tuf ma'tufun merfu olması sahihtir ala ismiye. Hamlen ala mahallihi. Mahalline hamle. Dune enne el meftuhati. Ama enne-i meftuha olursa onun isminin mahalline atıp caiz değil. Niye? Çünkü enne ne yapıyor? Dahil olduğu cümleyi cümle olmaktan çıkartıyor. Ne yapıyor? Mastar hükmüne sokuyor. Fakat innenin ismi üzerine lafzi veya hükmü olan innenin ismine ref ile atıf yapmanın caiz olmasında şartlar var. Nedir o? Ve yuştaratu şart koşulur. Yani fil atfi ala ismi inne el meksure. İnne-i meksurenin ismine atıfta şart koşuluyor. Ne ile atıf yapmak? Bir ref'i. Ref ile atıf yapmakta şart koşulur. Ne şart koşulur? Mudiyyul haberi. Mudiyyul haberi yani zikru haberiha. Haberinin geçmesi, zikredilmesi kablel ma'tufi. Ma'tuftan önce haber geçecek. Peki bu haberin geçmesi nasıl olacak? Ne cihetinden zikredilmesi lazım? Lafzan. Lafzan evet. Geçecek veya takdiren geçecek diyecek. Lafzan geçmesi. İnne zeyden kaimun. Tamam. O bitti. Ve amrun diyebilirsin artık. Ve amran zaten demen caiz. Niye? Çünkü mensuba atıp yaparsın lafzı. Mahalle atıfı konuşuyoruz. Mahalline atıp yapabilirsin, yaparsın. Niye? Çünkü haber lafzen burada geçmiş. Ev takdiren. Veya takdiren geçmiş. Takdiren geçmesi nasıl? Şöyle. İnne zeyden ve amrun kaimun. İnne zeyden muhakkak zeyd ve amrun vavvavat ve amr Zeyd'in mahalline mahtuf ve amrun amr kaim. Kaimun burada innenin haberidir. Amr haberi olamaz. İn bu kelamın takdiri şöyledir. İnne Zeyden kaimun ve amrun kaim. Yani burada kaim haber orada bulundu. İkinci kaimden anlaşılıyor yani. Lafızda zikredilmiş yani ve illem yekün mezkuran lafzan. Lafzan zikredilmemiş olsa bile bel yekünü mezkuran min cihetil ma'na. Mana cihetinden zikredilmiş öyle. Şimdi sen desen ki burada efendim burada haber geçmemiştir. Lafzan da gidin takdir. O zaman bir irabın üzerinde iki amirin toplanması gerekir. Şimdi o kaimunu ref eden kimdir? Amr'ın haberi olması itibariyle amil-i manevi. Dedin ki inne de var. O zaman kaimunu kim ref etti şimdi? Yani bir tane mamule, iki tane amil toplamıyor. Burada olmaz ki. Lezime lazım gelir. İctima ve amileyn, iki amilin toplanması ala-i arabin vahidin. Bir irapta. Bir irapta iki amilin toplanması. Bunu caiz görmezler. Ne gibi aynı caiz gibi? İnne zeyden ve amrun zahibani dese. Bak şimdi. Olmadı ki. İnne zeyden ve amrun zahibani. Zahibun olacak. İnne zeyden ve amrun zahibani dediğin zaman o zahibani. Zahibani hem matuftan hem matuf aleyhten haber oluyor. Matuftan haber olması itibariyle amil manevi onda amil. Değil mi? Matuf aleyh yani İnne'nin isminin haberi ise o zaman onda amil inne. bir mamulde hem amili manevi hem de inne ikisi birden nasıl toplanacak? Caiz değil. Bunu caiz görmüyorlar. Ama hilafen lil küfiyin. Küfiler için burada muhalefet vardır. Küfiler diyor ki haber geçsin geçmesin fark etmez. Tamam. Fe innehum la yeşteritune fi sıhhati hâzel atfi. Bu atfın sayı olmasına şart koşmuyorlar. Mudiyyel haber. Haberin geçmesine şart koşmuyor. Onlar çünkü onların indinde inne isim de amildir. Yani haber iptida ile merfudur. Tamam. Dolayısıyla iki tane amil bir irap üzerine toplanmış olmuyor onlarda. Zaten haberi ref eden iptidadır yani. Tamam mı? Dolayısıyla inne isminde amildir diyor. O bir zaten merfuydu diyor yani. Kabre duhul inne merfuydu. O yüzden merfu. Anlaşılıyor mu? Vel haber diyor merfum bil iptida. Kema kabre duhul inne aleyh. İnne ona dahil olmadan önce merfuydu. Oraya diyor ikinci bir irap gelmedi yani. İnnenin getirdiği bir irap yok orada. O zaman felâ yelzemu lazım gelmez. İctimâ-u âmileyne alâ i'râbin vâhid. Bir irabın üzerinde iki tane amilin toplandığı yok. Yani iki tane amilin bir tane irap meydana getirdiği yok. Bir amilin bir irap meydana getirmesi var. O zaman bu da nedir? Bir amilin bir mamul üzerinde toplanması zaten caiz. Ve la esera diyor. O ikinci hüküm. Tamam. Şimdi diğer bir şey. Ve la esera bir tesir yoktur. Yani bunun innenin isminin mahalline ref ile atıf yapmakta bir eser, bir tesir, bir fark yoktur. Likevnihi innenin isminin olması mebniyen mebni olmasında bir tesir, bir etki, bir fark yoktur. Yani ismi isterse murab isim olsun, isterse de mebni isim olsun fark etmez. Fi cevaz ile atfi ala mahalli ismi inne. Tamam. Yani haber orada geçtikten sonra, tamam, haber geçti mi? Geçti. Artık bu innen ismi isterse murab isim olsun, isterse de mebni isim olsun. Bunun bir şeyi yok yani, etkisi yok. Tamam. İnneke kaimun ve zeydun. İnneke kaimun ve zeydun. Şimdi gene yani haber geçecek yani. Dolayısıyla şöyle dese caiz olur mu? İnneke ve zeydun zahibani. Yine cumhura göre caiz değil. Niye zahibaniye yine iki tane ne toplanmış oluyor? Amir toplanmış oluyor. Yani nasıl ki inne zeyden ve amrun zahibani caiz değil. Yine inneke ve zeydun. Yani diyemez ki bir adam bu innenin ismi burada zaten bunda lafzı bir irap açığa çıkmadı ki. Bu mahallidir. Dolayısıyla ve zeydun zahibani desen caiz olur. Olmaz. Niye caiz olmuyor? Çünkü cevazın şartı neydi? Mudiyyul haber. Mudiyyul haber. Haberin geçmesi. Haber geçecek. Haber geçmesi olmaz. Yani haberin geçmesi durumunda innenin ismi ister mureb olsun, ister mebni olsun. Yani herkesinde de bu şart geçerli. Cumhura göre lafzen veya takdiren orada innen haberi geçecek. Ondan sonra ref ile o ismi ne yapılabilir? Atıf yapılabilir. Anlaşıldı. Diyor ki cumhur yani ictimâ-u âmileyni alâ i'râbin vâhidin mahzuru müşterekün beynehuma. Yani beynel mu'rabi vel mebniyi. Hilâfen lil mübarridi vel kisâyi. İmam Müberrid ve İmam Kisai burada muhalefet ediyor. Onlar diyorlar ki efendim eğer ki innenin ismi mureb değil mebni olursa o zaman haberin geçmesi şart koşulmaz. Yani caiz olur. Nasıl? İnneke ve zeydün zahibani caizdir. Küfürlerin dediği gibi. Yani bila mudiyyil haber haberin geçmesi olmadan da innenin isminin mahalline ne yapılabilir? Atıf yapılabilir. Diyor ki innenin diyor ameli isminde diyor mebni olduğundan dolayı ortaya çıkmadı. Sanki ne yapmadı? Amel etmemiştir. Amel etmemiştir. Dolayısıyla içtima'u amileyni ala irabin vahidin burada gerçekleşmez diyor. Cumhur'a göre gerçekleşir, caiz değil. Nasıl ki inne zeyden evet inne zeyden ve amrun zahiban caiz değildir. Tamam, ve amrun zahiban caiz değildir. İnneke ve zeydun zahiban bu da caiz değildir. Yani innen ismi ister murib olsun isterse de mebni olsun fark etmez. Haberin geçmesi şarttır. Peki. Lakin lafzı bu isminin mahalline atıf yapılması hususunda kezalik inne gibidir. Ne demek? Lakin de cümlenin manasını değiştirmiyor. Dolayısıyla lakinnenin de isminin mahalline ref ile atıf yapmak caizdir. Ama şart nedir? Mudiyyul haber. Yine haberin geçmesidir. Lafzen veya takdir. Haber ne yapacak burada? Geçecek. Yoksa olmaz. لِيَنَّوْ لَا يُغَيِّرُ مَعْنِ الْجُمْلَ Cümlenin manasını değiştirmiyor. Manayı değiştirmediğine göre atıp yapılabilir. لَمْ يَخْرُجُ زَيْدٌ Zeyd çıkmadı. وَلَاكِنَّ عَمْرًا خَارِجٌ Fakat Amr hariçtir, çıkıcıdır. وَبَكْرٌ Bekrun, lakinlerin ismi olan Amr'ın üzerine ref ile atıf. Ma'tufun ala mahalli amr. Amr'ın mahalline ma'tuftur bir ref'i ref ile. Bu caizdir. Niye caizdir? Çünkü haber geçmiştir. Şart neydi? Mudiyyul haber. Haberin geçmesi. Ve lidâlike işte bundan dolayı yine üçüncü bir hüküm. İnne cümlenin manasını değiştirmediğinden dolayı en neyse cümlenin manasını değiştirdiğinden dolayı dahalet dahil olur ellamu lam. Cümlenin manasını tekit etmek için gelen lamu iptida dahil olur ma'al meksurati. İnne-i meksurenin olduğu yerde lamu iptida gelir ama duneha dunel meftuhati. O müfret hükmünde olduğundan dolayı orada lamu iptida gelmez. Tamam. İnne zeyden lekaimun. Lam gelir oraya. Evet, alel ismi. İsmi üzerine de dahil olabilir. Lam. İza fusile beynehu ve beynaha. İnne ile ismin arası ayrıldığında. İza fusile fasl olunduğu zaman beynehu, beyne ismiha ve beynaha ve beyne inne. Nahu. İnne fiddari lezeyden. Le. Lam-ı iptidar ne yaptı? İsmin üzerine yaptı. Ev alama vaka beynehuma ve aralarında vakı olana. Alama o kelime üzerine ki vaka'a beynehuma. Yani beyne ismiha ve haberi. İsmiyle haberi arasında vakı olmuş olan ma'mul üzerine de lam-ı iptidar dahil olabilir. Örnek verelim. İnne zeyden muhakkak ki zeyd le ta'ameke senin yemeğini akilun. Akilun le ta'ameke. Tamam. İnne zeyden zeyd. İnnenin ismidir. Akilun haberdir. Ve ta'ameke araya girmiş. Araya girmiş olana da ne yapılabilir? Lam-ı iptidar dahil olabilir. Ve fi lakinne. Lakinne de lakinnenin isminin üzerine, haberinin üzerine veya aralarındaki vakı olmuş ismi haberiyle arasında vakı olan mamul üzerine lam-ı iptidanın dahil olması. Ve fi lakinne ne demek? Ve duhulul lami fi lakinne. Lakin neden lamın dahil olması? Lakinin hoş kendisine dahil olmuyor. Lakinin haberine veyahut da ismine veya işte isim ve aralarında ismiyle haberi arasında vakı olan mamule lamın dahil olması vaifun o zayıftır. Her ne kadar cümlenin manasını değiştirmiyorsa da manaya muvafakat yok yani. Niye? Orada tekit yok. Orada lam-ı iptida dediğin tekit için geliyor. Evet. Lakin'de de tekit yok. İstidrak var. Peki. Takvifte kalalım.